www.attableek.com, the reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو، بزرگو اور دوستو، یہ مجمع اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اور اس کے دین کی محبت میں ہندوستان کے چاروں کناروں سے یہاں آیا ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کے رسول کا مہمان ہے، دین کا مہمان ہے، اور جو یہ مجمع مشقتیں اٹھا رہا ہے یہ اللہ کے راہ کی مشقتیں، یہ اللہ کے دربار سے بہت دلوانے والی ہیں. اللہ کے راہ کی ہر مشقت وہ اللہ کے دربار سے بہت دلوانے والی ہے. اس لیے صحابہ ان مشقتوں کو، کسی نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ ملک شام میں تھے اس وقت، مسلمانوں کی حکومت تھی، تو کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب تو بڑے مزے ہیں آپ کے، ملک شام ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور آپ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، حضور کے ہر وقت کے خادم ہیں، تو ہر ایک آپ سے مصافحہ کر رہا ہے، آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، پانی دم کروا رہا ہے، اب تو بڑے مزے ہیں آپ کے. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں کیا پتا ہمارے مزے کے دن کون سے تھے. فرمایا کہ مزے کے دن وہ تھے جب مکے کی گلیوں میں لڑکے ہمیں کھینچتے تھے اور کہتے تھے، اور ہم کہتے تھے عہد، وہ کہتے تھے عہد بولنا چھوڑ دو، اللہ ایک ہے بولنا چھوڑ دو. ہم کہتے تھے جواب میں عہد، اور اس کے جواب میں کوڑا پڑتا تھا. یہ مکے کی گلیوں میں ہمارا حال تھا. تو ہم سے پوچھو اس کے مزے کیا تھے. ہمارے مزے کے دن وہ تھے جب اللہ کی راہ میں ہم پر عہد کہنے پر، کہ اللہ ایک ہے یہ کہنے پر کوڑے پڑتے تھے. کتنا بڑا مجمع آسمان کے نیچے سویا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا پنڈال کے نیچے ہے اس سے زیادہ آسمان کے نیچے ہے. کیسی سردی میں رات گزاری ہوگی، صبح وضو کیسے کیا ہوگا، استنجا خانے میں کتنی بھیڑ لگی ہے، ہر جگہ کیوں لگی ہے، ہر جگہ بھیڑ لگی ہے. تو ہر جگہ مشقت ہے، مشقت کی راتیں، مشقت کے دن. لیکن اس کو آپ یاد کریں گے، گھر جا کے یاد کریں گے کہ اس مشقت میں ایک مزہ تھا، ایک کیفیت تھی. سجدوں میں بھی ایک کیفیت تھی، نمازوں میں بھی کیفیت تھی، دعاؤں میں بھی کیفیت تھی. اس کو انشاءاللہ آپ گھر جا کے یاد کریں گے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو راتیں ہیں، دو راتوں کی مثال دیتے ہیں اور دو راتوں کا موازنہ کرتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کے. کہتے ہیں کہ دو راتیں ہیں، ایک وہ رات جس میں میں سردی میں چھٹرتے ہوئے گزارتا ہوں گھوڑے کی پیٹ پر، سردی میں چھٹرتے ہوئے، سردی کی چھٹرنا، اور اگلے دن صبح ہونے کے بعد دشمن سے مقابلہ ہے. رات سردی میں گھوڑے کی پیٹ پر، سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں، اور اگلے دن صبح کو دشمن سے مقابلہ ہے، ایک یہ رات ہے. اور دوسری رات وہ کہ جس میں عرب کی حسین شریف لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے اور میں اس کے پہلو میں وہ رات گزاروں. کیسی عجیب و غریب مثال ہے اور موازنہ ہے کہ عرب کی حسین اور شریف لڑکی سے نکاح ہو گیا اور رات کو اس کے پہلو میں میں گزار رہا ہوں. ایک وہ رات ہے اور ایک وہ رات ہے جو گھوڑے کی پیٹ پر گزرتی ہے، سردی میں بچاؤ کا کوئی سامان نہیں اور اگلے دن دشمن سے مقابلہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ رات اس جلوے کی ہزار راتوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے. دلہن سے ملاقات کی پہلی رات اسے ہمارے ہاں جلوے کی رات کہتے ہیں، شب زفاف، دلہن سے ملاقات کی پہلی رات، وہ حسین شریف عرب کی لڑکی ایسی ہزار راتوں سے زیادہ مجھے وہ رات پسند ہے جو رات کیا بولیے، گھوڑے کی پیٹ پر سردی میں چھٹر رہے ہیں بچنے کا کوئی، اور اگلے دن کیا کر رہے ہیں، اس رات پر وہ ہزار جلوے کی راتیں قربان ہیں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے وہ رات. تو اس راہ کی کیفیات جو صحابہ کو تھی، انشاءاللہ ہم بھی اسی راستے میں ہیں، اگر کہ بہت پیچھے ہیں لیکن ہیں اسی راستے پہ، ہیں بہت پیچھے لیکن راستہ وہی ہے. یہ اطمینان ہے، یہ اطمینان ہے کہ وہی راستہ ہے، ہم نے راستہ انہی کو پکڑا ہے. تو بھائیو اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے اللہ قبول فرما لے. اس کی نسبت پر یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اسے اللہ قبول فرما لے، اور اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالی قیامت پہ نصیب فرما دے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری آخری تمنا کیا ہے، ہر آدمی کی ایک تمنا ہوتی ہے، تاجر کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس شہر کا سب سے بڑا تاجر بن جاؤں، سیاستدان کی تمنا ہوتی ہے کہ کم سے کم منسٹر بن جاؤں. تو ہر آدمی کی ایک تمنا ہوتی ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہماری کیا تمنا ہے، فرماتے تھے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ کل قیامت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کے ساتھ ان کے صحابہ ہوں، تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو جائیں، سب حضور اللہ کے دربار میں قیامت میں حاضر ہوں گے، تا نبی بھی حاضر ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے، اور حضور کے ساتھ کون ہوں گے، صحابہ ہوں گے. تو وہاں ایسا فرماتے تھے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم بھی پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی حاضر ہو جائیں، شامل ہو جائیں. اور یہ حدیث کی دعاؤں میں ہے، اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا محرضا، اللہم احشرنا فی زمرتہ واستعملنا بسنتہ وتوفنا علی ملتہ واجعلنا من حزبی واجعلنا من رفقائی مع النبیین من احبائی والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ دعا حدیث کی دعا ہے، مسنون دعاؤں میں ہے. ہمارے مولانا، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اس دعا کو اتنا مانگتے تھے اجتماعی دعا میں، اجتماعات میں، روزانہ جماعتوں کی روانگی میں حضرت جی یہ دعا اتنی مانگتے تھے کہ سن سن کے مجھے یاد ہو گئی، یہ میں نے یاد نہیں کی، ان کی سن کے مجھے یاد ہو گئی. پھر کتابوں میں بھی وہ ملی، حزب العظم میں جمعہ کی منزل میں یہ دعا ہے، لیکن میں نے وہ اس سے یاد نہیں کی، حضرت کی سن سن کے مجھے یاد ہو گئی. اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، یا اللہ ہمیں حضور کے پیچھے پیچھے چلا دے، ہمیں حضور کے پیچھے پیچھے چلا دے. کس کے پیچھے چلنا ہے؟ کس کے پیچھے چلنا بھائی؟ کس کے پیچھے چلنا بولو بھائی. تو دعا تھی حدیث کی، یا اللہ تو ہمیں کس کے پیچھے چلا دے، وہ ہمارے پیشوا ہوں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں. وَحَوْضَهُ لَنَا مَوْرِدًا، کل قیامت میں ان کے حوض پر حاضری نصیب کر دے، جب ان کے حوض پر حاضر ہو جائے وہ ہمارا ٹھکانہ ہو جائے. اللہم استعملنا بسنته، زندگی گزرے سنت پر، وتوفنا على ملته، موت آئے ان کے دین پر. زندگی گزرے سنت پر، موت آئے کس کے دین پر؟ حضور کے دین پر. واجعلنا من حزبه، یا اللہ تو ہمیں ان کی جماعت میں شامل کر دے. کون سی جماعت بھائی تمہاری؟ کون سی جماعت تمہاری بولو بھائی؟ حضور کی جماعت. وجعلنا من حزب، حزب کہتے ہیں، حزب کہتے ہیں عربی میں پارٹی، کس کے معنی ہے پارٹی. آپ کس کی پارٹی میں ہیں؟ پوچھتے نہیں. کون سی پارٹی بھائی تمہاری؟ کون سی پارٹی کے بھائی تمہیں؟ تو جواب ہے وجعلنا من حزب، ہم حضور کی پارٹی ہیں. ہم کس کی پارٹی کے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے. وجعلنا من رفقائی، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شریک کر دے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ. وجعلنا من رفقائی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ ہیں بہترین ساتھی نبیین میں. ہمارا حشر، وحشرنا فی زمرتہ، کہ ہمارا حشر کر دے ان کے ساتھ، ہمارا حشر کر دے ان کے ساتھ، کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں، ہمارا ان کے ساتھ حشر کر دے. کون ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے گروہ. وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے رفیق ہیں یہ. تو مولانا یوسف فرماتے تھے، میں یہاں سے چلا تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری آخری تمنا یہ ہے کہ جب قیامت میں ہم حاضر ہوں تو حضور آگے آگے ہوں، اور حضور کے ساتھ ان کے صحابہ ہوں گے، حضور ہوں گے ان کے ساتھ صحابہ ہوں گے، تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس گروہ میں شامل ہو جائیں. یہ تمنا میں ہم جماعت میں چل رہے ہیں کہ آخری ٹھکانہ ہمارا قیامت میں حضور کے پیچھے پیچھے ہو جائے. تو بھائیو اتنی بڑی دولت ہے، اللہ قبول فرمانے. ہمارے یہ تین دن، دو دن، تین راتیں، دو راتیں، اللہ قبول فرما لے. وہ قبولیت ہے، جب وہ قبولیت آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ملتا ہے جس کا بندہ خیال و تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اس تمنا میں چلنا ہے اور کام کو سمجھ کے چلنا ہے. ایک ہوتی ہے بھیڑ چال, سب چل رہے ہیں تم بھی چلو, نہیں سمجھ کے چل رہے ہیں, سمجھ کے چل رہے ہیں. اس کی چند بنیادیں ہیں, اس کام کی چند بنیادیں ہیں. ایک بنیاد ہے اپنی اصلاح کے لیے یہ کام کرنا, یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. کہ کیوں کرنا؟ اپنی اصلاح کے لیے کرنا, اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا, اپنی اصلاح کے لیے کرنا, اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا, اپنے خیال اور اپنے جذبات سے نہیں چلنا, مشورے کے تابع ہو کے چلنا. یہ بڑی بڑی بنیادیں ہیں اس کام کی. اپنی اصلاح کے لیے چلنا, آخرت بنانے کے لیے چلنا, اور اپنے جذبات و خیالات سے نہیں چلنا. خیالات کا کوئی بھروسہ ٹھکانہ نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ خیالات اچھے خیالات فرشتہ ڈالتا ہے, اللہ کی طرف سے آتے ہیں, برے خیالات شیطان ڈالتا ہے. تو خیالات کا کیا ٹھکانہ؟ فرشتے کی طرف سے بھی آتے ہیں, شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں. اپنے خیالات پہ نہیں چلنا, اپنے جذبات پہ نہیں چلنا, مشورے کے تابع ہو کے چلنا, یہ بنیادیں ہیں اس کام کی. اپنی اصلاح, آخرت بنانا, اور تیسری بات کیا؟ کیا تیسری بات بولو بھائی؟ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ جس اس کام کا مقصد اس میں چلنا اپنی اصلاح کے لیے, تو اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے, اور جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے. یہ ہے اسلام. جو کچھ اللہ کو پسند ہے, اس کے رسول کو پسند ہے, وہ زندگی میں آ جائے, اور جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے. اور یہ ایک محنت ہے, مشقت ہے. آہستہ آہستہ آدمی پٹری پر پڑتا ہے, پٹری پر پھر منزل کی طرف چلتا ہے. پہلے پٹری پر پڑنا ہے, پھر منزل کی طرف چلنا ہے. تین دن پٹری پر پڑنے کے ہیں, چلا پٹری پر پڑنے کے ہیں, اور آگے چلتے چلتے منزل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ سب میری زندگی میں آ جائے, اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ میری زندگی سے نکل جائے. یہ منزل ہے. اللہ کو پسند, اللہ کے رسول کو پسند, وہ سب زندگی میں آ گیا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے, یہ مجھے زندگی میں سے نکالنا ہے. یہ ہے اسلام. اور آخرت بنانے کے لیے چلنا, کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, جان لگا رہا ہوں, مال لگا رہا ہوں, یہ سب کچھ مجھے دنیا میں اس کا بدلہ کسی سے نہیں لینا ہے, اس کا بدلہ انسانوں سے نہیں لینا ہے, اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے. یہ نبیوں کی آواز ہے, نبیوں کی آواز جو قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں سے کہتے تھے کہ جو کچھ ہم تمہارے درمیان محنت کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم تم سے نہیں چاہتے, اس کا بدلہ ہم اپنے اللہ سے چاہتے ہیں. یہ نبیوں کی آواز قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی. تو آخرت بنانے کے لیے چلنا اور کوئی غرض نہیں, اور تیسری چیز تابع ہو کے چلنا. تابع ہو کے چلنا کس کا, کس کے تابع؟ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کیونکہ نفس وہ تابع نہیں ہوتا. تابع ہونا ایسا ہے جیسے لگام لگانا. کوئی جانور لگام لگانے کے لیے خوشی سے تیار نہیں ہوتا. گھوڑا नहीं तैयार होता, कोई जानवर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं होता, उसे बड़ी मुश्किल से लगाम लगाई जाती है और लगाम लगाए बगैर वो ताबे नहीं होता। बैल को लगाम लग गई, क्या बोलते हैं उसे, नाखी, बैल को नाखी लग गई, सीधी तरफ खींचो तो सीधी तरफ जाता है, बाईं तरफ खींचो तो बाईं तरफ जाता है, दोनों मिला के खींचो तो राइट, दोनों मिला के खींचो तो सीधे तरफ खींचो तो राइट, दाएं तरफ खींचो तो लेफ्ट, दोनों मिला के खींचो तो हार्ट। ये बैल समझता है बैल, लेकिन कब समझता है, नाथी लगने के बाद, नाथी लगने से पहले ना राइट ना लेफ्ट ना हार्ट। एक मरतबा हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से उनके खादिम ने पूछा कि हजरत हम सबको तो शैतान गुमराह करता है, कौन गुमराह करता है, शैतान को किसने गुमराह किया, वो तो पहला शैतान था, उसको गुमराह करने वाला कौन था। ये हजरत जी के खादिम ने हजरत जी से पूछा कि हजरत हम सबको तो गुमराह करने वाला शैतान है, शैतान को किसने गुमराह किया, तो हजरत ने ठंडिया भर के फरमाया कि शैतान को उसके नफ्स में गुमराह किया, वो शैतान नहीं था, वो मलाइका के साथ रहता था, उसको शैतान बनाने वाला उसका नफ्स था, उसके नफ्स ने उसे समझाया कि तू आदम से अफजल है और तू आदम से अफजल होते हुए आदम को कैसे सजदा कर सकता है। जब अल्लाह ताला ने पूछा शैतान से इबलीस से कि मेरे हुक्म पर सब फरिश्ते सजदे में आदम के सामने गिर गए, तूने क्यों नहीं सजदा किया, तो शैतान कहने लगा कि आपने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया, आग अफजल है मिट्टी से, तो मैं आग का बना हुआ मिट्टी के बने हुए आदम को कैसे सजदा करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया तू रजीम है, रजीम अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान, रजीम के माने हैं अल्लाह की रहमत से दूर, कि तू मेरी रहमत से दूर है, कभी तू मेरी रहमत नहीं पाएगा। तो हजरत जी फरमाया कि शैतान को शैतान बनाने वाला उसका नफ्स था, और नफ्स ताबे होता है, लगाम लगती है जब आदमी काहे का बनता है, मशवरे का। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम की बुनियाद मशवरे पर रखी, मशवरे की सुन्नत ये उम्मत खो चुकी थी। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना इलियास साहब का जमाना अंग्रेजों का जमाना है, आजादी से पहले का जमाना है, उस जमाने को हम समझ नहीं सकते, उसके लिए बहुत उस वक्त के हालात मालूम करने पड़ते हैं। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो जमाना पाया था, 1944 में उनका इंतकाल हुआ, 1947 में मुल्क आजाद हुआ, तो आजादी से 3 साल पहले। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गैरों के यहां गैरों से मुराद यहां अंग्रेज थे, मीटिंगों पे मीटिंग है और मुसलमान मशवरा खो चुका है, गैरों के यहां मीटिंगों पर मीटिंग, कोई मसला है मीटिंग बुलाओ, कोई प्रॉब्लम है मीटिंग बुलाओ, कोई परेशानी है मीटिंग बुलाओ, तो गैरों के यहां मीटिंगों पर मीटिंगें हैं और मुसलमान मशवरा खो चुका है। तो मां अलिया साहब ने उम्मत को मशवरे पर डाला, हर काम पर फरमाया करते थे मशवरा करो, और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो मशवरा जो अल्लाह ने उनके हाथों मशवरे की सुन्नत की अहिया फरमाया उसका सुन्नत का, तो वो मशवरा आज मस्जिद मस्जिद पहुंच गया, पहुंचा नहीं पहुंचा भाई, रोजाना के 5 अमल में क्या अमल है मस्जिद की जमात का, रोजाना का हर रोज मशवरा करो, हर रोज अपनी मस्जिद में बैठ के मशवरा करो, تو مشورہ مسجد مسجد پہنچ گیا, مشورہ گھر گھر پہنچ گیا. تبلیغ کا مشورہ ہے اپنی مسجد کی جماعت سے کرو, گھر کا مسئلہ ہے اپنے بڑے اور خیر خواہوں سے مشورہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے معاملے میں جب مدینہ والوں نے حضور کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیے تو میں مدینہ جاؤں یا نہ جاؤں, یہ مشورہ حضرت عباس سے کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن بڑے تھے, چچا تھے, دنیا دیکھے ہوئے تھے, سمجھدار تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے عرض کیا کہ چچا, میرے چچا, حدیث میں آتا ہے کہ باپ اور چچا ایک درخت کی دو شاخیں ہیں. باپ اور چچا ایک درخت کی دو ٹہنیاں ہیں. بھائی ان سے کہو لائٹ ڈالیں, ذرا نیند آ رہی ہے پہلے ہی بچاروں. ان سے کہیے لائٹ ڈالیں بھائی, لائٹ والوں سے نیند آ رہی ہے پہلے ہی, اندھیرا ہوگا تو اور اچھی طرح آ جائے گی. تو حضور نے حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ میرے چچا یہ مدینے کے لوگ آئے ہیں, مجھے مدینہ بلا رہے ہیں کہ میں مدینہ جاؤں, آپ کی کیا رائے ہے؟ حالانکہ ابھی حضرت عباس مسلمان نہیں ہو رہے ہیں لیکن بڑے ہیں, خیر خواہ ہیں, ہمارا بھلا چاہتے ہیں. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بھتیجے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو وطن بنا لینا. میں خود کل بات کروں گا مدینے والوں سے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میرا بھتیجا خیر خواہوں میں جا رہا ہے. تو یہ مشورہ بہت بڑی سنت ہے, یہ امت کھو چکی تھی. اللہ نے اس تبلیغ کے مبارک کام کے ذریعے سے مشورے کو جاری کیا کہ مسجد میں مشورہ کرو دین کا, اور گھر میں مشورہ کرو گھر کے معاملات کا, اور اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کرو. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کام تو چلتا رہے گا, دین کا کام تو چلتا رہے گا, مسائل پیش آئیں گے, جب مسائل پیش آئیں اور ہم اس مسئلے کا جواب قرآن حدیث میں ہمیں نہ ملے تو ہم کیا کریں, کیونکہ کام تو قیامت تک چلے گا, دین قیامت تک کے لیے ہے, دین ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی, تو یہ قیامت تک کے لیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے کہ جس کا جواب ہمیں قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو ہم کیا کریں, یہ حضرت علی نے حضور سے پوچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر فقہا عابدین کو جمع کرو, فقہا عابدین کو, اور ان سے مشورہ کرو, اور کسی ایک آدمی کی رائے پر عمل نہ کرنا, کسی اکے دکے کی بات جاری نہ کرنا, کسی اکے دکے کی بات جاری نہ کرنا. یہ حضور نے فرمایا کس کو؟ حضرت علی کو, کہ فقہا عابدین, فقہا دین جاننے والے سمجھدار, فقہا کے معنی دین جاننے والے سمجھدار, اور عابدین کے معنی اللہ سے ڈرنے والے, کہ اللہ سے ڈرنے والا ہی اللہ کی عبادت کرے گا. تو دین جاننے والے سمجھداروں سے مشورہ کرو اور اللہ سے ڈرنے والوں سے مشورہ کرو, کسی اکے دکے کی بات پر مت چلو, اس کے اکے دکے کی بات پر مت چلو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باوجود اس کے کہ آپ کامل العقل تھے, جہاں انسانوں کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں تمہاری ہماری عقل کی اچھے اچھے عقل مندوں کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے حضور کی کامل العقل وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, لیکن جہاں وہی نہیں ہوتی تھی حضور مشورہ کرتے تھے. کتنے معاملات ایسے ہیں وہی نہیں آئی مشورہ کیا, اذان وہی نہیں آئی مشورہ کیا, بدر کے موقع پر صحابہ نے ایک جگہ ڈیرے ڈالے, جیسے یہ ہمارا پنڈال پڑا ہے, ایک جگہ پسند کی ڈیرا ڈالا, ایک صحابی آئے کہنے لگے, انصاری صحابی کہنے لگے تو حضور یہ جو آپ نے ڈیرے ڈالے ہیں یہ وہی ہے, اگر وہی ہے تو ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں, اور اگر یہ وہی نہیں ہے آپ نے اپنی رائے سے ڈالا ہے تو حضور میری رائے یہ ہے کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے, یہ ڈھال ہے سلوپ, بارش پڑے گی تو یہ زمین کیچڑ ہو جائے گی, اور دیکھیے وہ سامنے جو جگہ ہے وہ اونچی ہے, زمین سخت ہے, وہ جگہ مناسب ہے ڈیرے ڈالنے کے لیے. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ڈیرے اٹھاؤ ڈیرے نکالو اور یہ جہاں کہہ رہے ہیں وہاں جا کے ڈیرے لگو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے زیادہ مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا. حدیبیہ کے موقع پر حضور کی بیویوں میں سے امہات المومنین میں سے جو ساتھ تھی ان سے جا کے حضور نے مشورہ کیا. تو وہاں الیاس صاحب نے مشورے پر چلا اور یہ فرمایا کہ آئندہ یہ کام مشورے سے چلے گا. یہ خط ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا, آج سے 70 سال پہلے لکھا ہوا, سن 44 میں انتقال ہوا, تو اگر 40 بھی پکڑ لو تو کتنے ہو گئے, اگر 40 میں بھی خط لکھا ہے تو کتنے سال ہو گئے بھائی, 70 سال. ایک بڑا مجمع پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو 70 سال پہلے کا خط لکھا ہوا ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا, چھپا ہوا ہے حضرت خاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر, حضرت خاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر, کہ آئندہ یہ کام مشورے سے چلے. یہ مولانا الیاس صاحب کی چاہت تھی جس کا انہوں نے اس خط میں اظہار کیا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ امت مشورے پر آئے اور آئندہ یہ کام مشورے سے چلے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مولانا الیاس صاحب کیا چاہتے تھے, حضور خود چاہتے تھے, امت کو حضور نے مشورہ سکھایا, مشورہ کرنا سکھایا, جیسے عبادت سکھائی نماز سکھائی وضو سکھایا ویسے حضور نے مشورہ سکھایا. مولانا الیاس صاحب نے اس کام کی بنیاد مشورے پر رکھی اور وہ چاہتے تھے کہ آئندہ یہ کام مشورے سے چلے. کام کو سمجھنا ہے, کیوں کہ سمجھ کر کریں گے تو اس کا اثر اور ہوگا. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ کہتے ہیں بے سمجھے کریں گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے, بے سمجھے کریں گے تو بغیر سمجھے کریں گے تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دیں گے, کہ بچہ بغیر سمجھے کھیل شروع کرتا ہے بغیر سمجھے چھوڑ بھی دیتا ہے, جب تک دل لگتا ہے کھیلتا ہے, جب دل نہیں لگتا چھوڑ دیتا ہے, بغیر سمجھے شروع کیا بغیر سمجھے چھوڑ دیا, سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ سمجھ. میں کیا کہہ رہا تھا, تو مولانا فرماتے ہیں کہ سمجھ کے کرو, کیونکہ سمجھ کے کرو گے تو چلتے رہو گے, بے سمجھے کرو گے تو بے سمجھے چھوڑ بھی دو گے. تو وہاں الہ صاحب نے مشورے پر شروع کیا, امت کو مشورے پر ڈالا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ بغیر مشورے کے وہ کوئی کام کرتے نہیں. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب کو خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعتوں کو روانہ کرتے تھے تو ہر جماعت کو حضور جھنڈا دیتے تھے, عالم کہتے ہیں. حضرت اسامہ کی جماعت کو حضور نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے جھنڈا دیا, اپنے ہاتھ سے تیار کر کے, اور وہ جھنڈا کھلنے نہیں پایا تھا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہاں ایسا تو خیال آیا کہ حضور جماعتوں کو جھنڈا دیتے تھے تو ہماری بھی جب جماعت چلے تو جھنڈا لے کے چلے. لیکن میں نے یہ بتایا کہ مولانا الیاس صاحب کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے امت کو مشورہ سکھایا, مشورے میں ڈالا. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ شیخ الحدیث کو آنے دو. شیخ الحدیث جنہوں نے فضائل کی کتابیں لکھی ہیں, مولانا الیاس صاحب نے ان سے کتابیں لکھوائیں. یہ کتابیں مولانا الیاس صاحب نے لکھوائیں. تو فرمایا کہ شیخ الحدیث کو آنے دو, ان کی نظر سیرت پر حدیث پر گہری ہے, 47 سال حدیث پڑھائی ہے. کتنے سال؟ حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف اور کتابیں 47 سال پڑھائی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ فضائل کی کتاب لکھ کر دی ہے, یہ وہ ہیں. تو وہاں الیاس صاحب فرماتے تھے کہ نے فرمایا کہ شیخ کو آنے دو, وہ حدیث پر ان کی نظر گہری ہے, ان سے مشورہ کر کے کریں گے. تو شیخ آئے, حالانکہ شیخ الحدیث مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے ہیں, یہ چچا ہیں مولانا الیاس صاحب, چھوٹے ہیں, شاگرد بھی ہیں, لیکن حدیث میں وہ زیادہ گہرے ہیں, اس لیے ان کو آنے دو, ان سے مشورہ کریں گے. اور جب حضرت شیخ تشریف لائے تو مولانا الیاس صاحب نے اپنا خیال رکھا کہ میرا یہ خیال ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ حضرت ایسا ہرگز نہ کیجیے, ایسا ہرگز نہ کیجیے, کیونکہ اس زمانے میں جھنڈے کے معنی دوسرے تھے, آج جھنڈے کے معنی دوسرے ہیں. اور اگر مشورے کے بغیر شروع کر دیتے تو یہ میدان میں کتنے جھنڈے لگتے. ہر جماعت اپنا جھنڈا لاتی تو کتنے جھنڈے لگتے ہیں میدان میں. یہ میں نہیں, شیخ کا انتظار کیا اور شیخ نے منع کیا, چھوڑ دیا. اور اگر آج جھنڈا لے کے جماعت چلتی تو لوگ کیا کہتے, معلوم ہوتا ہے کہیں اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں, ہڑتال کرنے جا رہے ہیں, ایجیٹیشن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. نہیں, کام مشورے پہ ہوا ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو مولانا یوسف صاحب نے کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کیا. مولانا الیاس صاحب کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا, لیکن مولانا یوسف صاحب کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے. تو کوئی کام بغیر مشورے کرتے نہیں تھے. جب کوئی مسئلہ آتا تو فرماتے تھے کہ بھئی ہمارے کچھ مشورے والے رائے بنڈ میں ہیں, کچھ مشورے والے ٹونگی میں ہیں, جب ہم سب جمع ہوں گے تب اس بات کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اور وہ سب کے جمع ہونے کے 3 موقع ہوتے تھے, رائے بنڈ کا اجتماع, ٹونگی کا اجتماع اور حج. حج میں سب جمع ہوتے تھے, ٹونگی کے اجتماع میں سب جمع ہوتے تھے, رائے بنڈ میں سب جمع ہوتے تھے. تو فرماتے تھے کہ یہ 3 جگہوں پر ہمارے مشورے والے ہیں, جب ہم سب جمع ہوں گے اس وقت پھر ہم مشورہ کر کے اس کا فیصلہ کریں گے. اکیلے نہیں فیصلہ کرتے تھے کبھی. اور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں ذمہ دار بنے, ان کے مشورے کے بغیر مولانا یوسف صاحب کچھ نہیں کرتے تھے, فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب کو جتنا مولانا انعام صاحب نے سنا ہے مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ اتنا میں نے ان کو نہیں سنا. جتنا ان کی باتیں مولانا الیاس صاحب کی مولانا یوسف صاحب نے سنی ہے اتنا مولانا الیاس صاحب کی باتیں میں نے, یہ کون کہتے تھے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے. اور فرماتے تھے کہ اس زمانے میں میرا مشغلہ علمی تھا, میں کتابوں میں لگا رہتا تھا, اور مولانا انعام صاحب سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ رہتے تھے. سائے کی طرح کیا مانے؟ جیسے سایہ جدا نہیں ہوتا, ایسے وہ جدا نہیں ہوتے تھے مولانا الیاس صاحب سے. تو جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کی باتیں سنی ہیں میں نے نہیں سنی. اس لیے میں ان کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. یہ مولانا الیاس صاحب کا زمانہ تھا. پھر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا, تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مشورے کی جماعت بنائی 10 افراد کی کہ یہ 10 آدمی مل کے مشورہ کریں گے, اور یہ کہہ کے بنائی. یہ سب ہمارے سامنے کی باتیں ہیں, یہ کہہ کے بنائی کہ کام بڑھ گیا, دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا. اتنے بڑے کام کو, دنیا میں اتنا پھیلے ہوئے کام کو, اتنے بڑے کام کو سنبھالنا کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا ایک جماعت اس کو سنبھالے اور ایک جماعت اس کو لے کر چلے, یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. فرمایا کہ میرے اکیلے پر ذمہ داری نہ رہے, میرے اکیلے پر ذمہ داری نہ رہے, ایک جماعت کسے لے کے چلے. چنانچہ آپ نے 10 آدمیوں کی شورا بنائی پورے عالم کے کام کے لیے, اور ملکوں کے کام کے لیے مختلف ملکوں میں شورا بنائی. عالم کے کام کے لیے یہ بنائی, ملکوں کے کام کے لیے ملکوں میں شورا بنائی. ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر جگہ شورا بناؤ, اگر امیر بھی ہے اس کے ساتھ شورا بنا دو. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ امیرا غصہ کرو نا کو بھائی میرے اوپر ذرا جگہ, ابھی امیرا باقی ہیں, بہت سے اللہ کو پیارے ہو گئے, ذرا پیارے ہونے والے ہیں. غصہ کرنے کو میرے اوپر, میں تو بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں, میری کوئی بات نہیں ہے, میں تو ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ امیر کا لفظ بھی ہٹا دو, چھپا ہوا ہے لکھا کتاب, امیر کا لفظ بھی ہٹا دو. اب امت میں امارت کی اہلیت نہیں رہی. اب امت میں امارت کی اہلیت نہیں رہی, اس لیے امیر کا لفظ ہی ہٹا دو, صاف کہہ دو. یہ لکھا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے کتاب میں, صاف کہہ دو کہ یہ امیر ایسا ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں, یہ قوم کا خدمت گار ہے. چھپا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, ہمارے سامنے کی بات. تو ہر جگہ ملکوں میں حضرت جی نے شورا بنائے, اور پورے عالم کے کام کے لیے 10 کی شورا بنائی, اور فرمایا کہ میرے اکیلے پر ذمہ داری نہ رہے, یہ سب مل کر کام کو لے کے چلیں. کام بڑھ گیا, کسی ایک کے بس کی اکیلے کی بات نہیں ہے, ایک جماعت ہو جو کام لے کے چلے. اور کبھی اپنی نہیں چلائی, یہ سب مشورہ ہے, اسے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. کیونکہ اس کام میں جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے وہ مشورے میں ہوتا ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وقت ضائع کر رہا ہوں. گشت میں کوئی اختلاف نہیں, تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں, تین دن جانے میں کوئی اختلاف نہیں, پیدل جماعت میں کوئی اختلاف نہیں. میں اختلاف کہاں ہوتا ہوں؟ مشورے میں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میری جیسی رائے ہے ویسے کام چلے. جیسا میں کروں سو سے ہمارے یہاں کرناٹک کی زبان بھی ذرا بول دیتا ہوں میں, ذرا باقی حضرات صبر کریں. جی میں بول رہا ہوں ویسا ہونا جی کم, میں بول رہا ہوں دیکھو ویسا ہونا جی, میں پرانا چپلیں گھسائیے سو ہمیں جی تبلیغ میں رشتہ کر کو چپلاں گھسا لیے یو نو آگے کانچی کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہونا چاہیے کام. کام کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے میں چاہتا ہوں. تو اب اس کا ایک قصہ سنو. ایک مرتبہ مولانا انعام صاحب حضرت جی رحمت اللہ علیہ سہارنپور گئے شیخ کے پاس. شیخ ان کے خسر بھی تھے استاد بھی تھے, شیخ العزیز مولانا یوسف صاحب کے بھی مولانا انعام صاحب کے بھی خسر بھی تھے استاد بھی تھے. تو مولانا انعام صاحب ایک مرتبہ سہارنپور گئے تو شیخ نے پوچھا کہ مولوی انعام کہا کرتے تھے, کہ مولوی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا, تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ کیونکہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے. آدمی کو ذرا بڑائی حاصل ہو جاتی ہے, کسی بھی لائن کی بڑائی آدمی کو بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر بہت فرق آ جاتا ہے, پھر وہ دوسروں کو نظر میں نہیں لاتا. تو آپ اتنے بڑے ہو گئے, سارے عالم کے امیر بن گئے, حضرت جی ہو گئے. تو شیخ نے پوچھا کہ کیا فرق آیا آپ کے اندر؟ کہ بولیے نا تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق آیا؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, اب ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی. پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, اب ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی. جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, جو ساتھی ہمارے بارے میں طے کرتے ہیں ہم اسے کر لیتے ہیں. رائے چھوڑ دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ سب روزانہ مشورے میں بیٹھتے ہیں اپنی مسجدوں میں, کوئی چھوڑتا ہے رائے اپنی؟ ارے بھائی کوئی رائے چھوڑتا ہے؟ ارے آپ لوگوں کا تو کیا حساب, آج بچہ نہیں چھوڑتا اپنی رائے. باپ کے سامنے بچہ نہیں چھوڑتا اپنی رائے, اور ماں کے سامنے بچی اپنی رائے نہیں چھوڑتی. میں اما میری ایچ رائے, میں ایچ کرنا, میں بابا میں ایچ کرنا, بچہ نہیں چھوڑتا. اور حضرت جی کہہ رہے میں نے اپنی رائے چھوڑ, اپنے کو مشورے کے تابع کرتے. دونوں نے ایک دس کی شورا بنائی. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان پر اور ہر اجتماعی کام پر حالات آتے ہیں, حالات آتے ہیں. اس وقت ہمارا کام ایک امتحان سے گزر رہا ہے, یہ ابتلا کا دور ہے, آزمائش کا دور ہے, ابتلا کا دور ہے. ہمارے کام پر بہت بڑی ابتلا آئی ہے اور ہم سب پر, کام کرنے والوں پر ایک بہت بڑی ابتلا ہے. اور ہم سب اس وقت ایک امتحان اور ابتلا سے گزر رہے ہیں. سب ہم سب جس کا ذرا برابر بھی تبلیغ سے تعلق ہے وہ ابتلا سے, امتحان سے گزر رہا ہے. ایک ابتلا کا دور آیا ہے. جیسے سمندروں میں طوفان آتے ہیں, تویانیاں آتی ہیں, بھور آتے ہیں بھور, اس طرح اس وقت ایک امت پر ایک ابتلا کا دور آیا ہے, تبلیغ کے کام پر آیا ہے, تبلیغ کے کام کرنے والوں پر آیا ہے, جس کا ذرا برابر بھی تبلیغ کے کام سے تعلق ہے وہ اس وقت اس ابتلا سے گزر رہا ہے. وہ کیا ہے اسے سمجھنا ہے, اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیسے چلنا ہے, ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے, راہ عمل ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے. اللہ ہماری رہبری فرمائے. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں, مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے آدمی ہیں. ہمارے بڑوں میں وہ اکیلے رہ گئے ہیں دنیا میں, مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لوگوں میں, پوری دنیا میں مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے بڑوں میں پوری دنیا میں وہ اکیلے ہیں. تو انہوں نے چند دن پہلے ایک خط لکھا اور اس پہ یہ لکھا کہ اس دعا کا اہتمام کرو, اس دعا کا اہتمام کرو. یہ دعا قرآن کریم میں ہے, قرآن میں حدیث میں ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, حدیث کی دعا ہے, حدیث کی دعا ہے. اللہم یہ لکھا کہ اس دعا کا اہتمام کرو, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ حق کا حق ہونا ہمیں سمجھا دے کہ حق وہ حق ہے, یہ تو ہمیں سمجھا دے, حق کا حق ہونا سمجھا دے اور اس پر چلا دے, اور باطل کا باطل ہونا سمجھا دے اور اس سے بچا دے. حضور نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی رہبری کی ہے. تو سمجھنا ہے, سمجھ کے چلنا ہے کہ کیا کیا بحران ہے اس وقت, کیا ابتلا ہے کام پر, کام کرنے والوں پر, جس سے ہم سب گزر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور اس میں ہمیں کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے. نماز تو پڑھی جائے گی, کمیٹی میں اختلاف ہو تو بھی پڑھی جائے گی, امام سے اختلاف ہو تو بھی پڑھی جائے گی, کمیٹی سے اختلاف ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں بھائی, جامع مسجد کی کمیٹی والوں سے مجھے اختلاف ہے, میں نہیں پڑھتا. تو پڑھی جائے گی, ہر حال میں پڑھی جائے گی. تو ایسے ہی یہ کام ہے, ہر حال میں کیا جائے گا. تو اختلاف کیا ہے؟ بس اختلاف یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب, میں شروع سے چلتا ہوں, مولانا الیاس صاحب نے امت کو کیا دیا؟ مشورہ دیا. مولانا یوسف صاحب نے مشورہ سکھایا, جز جز سکھایا اس کا. مولانا الیاس صاحب نے امت کو مشورہ دیا, مولانا یوسف صاحب نے مشورہ سکھایا. اب اس کی تفصیل ہے, میں اب کرنے جاؤں گا تو مجھے میرا وقت ختم ہو رہا ہے. تو پھر مولانا انعام صاحب نے اس پر عمل کر کے دکھایا, اس پر عمل کیا اور مشورے کی جماعت بنائی کہ اس طرح چلے. وہ مشورے کی جماعت ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوتے چلے گئے. تین آدمی رہ گئے. اس وقت یہ مشورہ ہوا کہ اس کی تکمیل ہونی چاہیے. پھر مولانا زبیر صاحب کا بھی انتقال ہوا. تو پھر پوری دنیا کے کام کرنے والوں نے آپس کے مشورے سے ایک شورا کی تکمیل کی, نئی نہیں بنائی, جو بنائی تھی مولانا انعام صاحب نے اس کی تکمیل کی, جو دس انتقال آٹھ انتقال کر گئے ان کی تکمیل کی. اب یہ بس اتنی سی بات ہے کہ اس شورا کے تابع ہو کے چلا جائے. مسئلہ بس اتنا ہے کہ ایک شورا کے تابع ہو کے چلو. چونکہ کوئی اجتماعی کام, کوئی بھی دنیا کا اجتماعی کام, وہ ایک باڈی کے بغیر نہیں چلتا. کوئی انجمن, کوئی یتیم خانہ, کوئی انجمن, کوئی ایسوسیشن, کوئی یتیم خانہ, کوئی تعلیمی کمیٹی, ایک کمیٹی ہوتی ہے. آپ اسے چاہے شورا کو ہو, باڈی کو ہو, کمیٹی کو ہو. ارے بھائی, محلے کی مسجد کی بھی ایک کمیٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ امام صاحب چلاتے ہیں. ارے بولو بھائی, تمہارے محلے کی مسجد, اس کی کوئی کمیٹی ہے یا امام صاحب چلاتے ہیں؟ اسی کا نام شورا ہے. انگریزی میں کمیٹی کہتے ہیں, اردو میں شورا کہتے ہیں. کمیٹی دنیا کے اصولوں پر چلتی ہے, شورا قرآن حدیث کے اصولوں پر چلتی ہے. یہ فرق ہے. تو دنیا کا کوئی اجتماعی کام وہ کسی فرد کے حوالے نہیں کیا جاتا. اس کی ایک باڈی ہوتی ہے, وہ اسے لے کے چلتی ہے. تو اتنا بڑا کام عالم کا, فرد چلائے یا ایک جماعت چلائے, یہ ہے سب. ہمارے بزرگوں نے اسی کو واضح کیا ہے کہ ایک امانت ہے, دین امانت, دین کی محنت امانت, یہ ہم تک پہنچی ہے. ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں, آئندہ آپ کو اسی طرح سے سنبھالنا ہے. یہ جتنے ہمارے شورا والے ہیں سب بڈھے ہیں, ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے. کیا ایکسپائری ڈیٹ کا؟ تو میں نہیں بول رہا ہوں, حدیث میں آیا ہے, حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عام عمریں 60-70 کے درمیان ہیں. کتنی؟ تو ان سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہو گئی. یہ تو سب جانے والے ہیں. تمہیں کیسے چلنا ہے آئندہ؟ یہ تو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ یہ کام کیسے چلے گا اور ہمیں کیسے چلنا ہے. اب تمہارے حوالے, لے کے چلو, کیسے چلنا ہے لے کے چلو. جیسے میں نے شروع میں حدیث سنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ کام قیامت تک چلے گا, چلتا رہے گا, مسائل پیش آئیں گے, اگر اس کا جواب ہمیں قرآن حدیث میں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ حضرت علی نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ فقہا عابدین کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے کام چلو. کسی اکے دکے کی بات پر عمل نہ کرنا, اسے نہ چلانا. یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے. کس کو فرمایا؟ حضرت علی جو خلیفہ ہونے والے ہیں, جو حضور کے داماد ہیں. اور علم کا دروازہ ہے. تو بس یہی ہے کہ بھائی ہمیں شورا کے ساتھ چلنا ہے, تابع ہو کے چلنا ہے. سوال دیکھو, میں مختصر کہتا ہوں, اختلاف بس یہی ہے کہ یہ کام ایک فرد چلائے یا ایک شورا چلائے. کیا اتنے بڑے کام کو جس کے اوپر امت اپنی اتنی جان مال لگا رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے اور کروڑوں اس محنت میں چل رہے ہیں, اتنے بڑے کام کو کسی ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے کہ جس طرح چاہے لے کے چلو؟ کیا ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے؟ ارے بولو بھائی, بھیا ہے اختلاف. کہ ایک جماعت, بھائی میری بات پوری ہو جانے تو پھر آ کے مجھے بات کرو, کسی کو کرنا ہو میں پوری کر لوں, ہو سکتا ہے میری بات پہ تمہارا جواب آ جائے. بے صبری نہ کرو, صبر کا پانی پی لو بھائی, کسی کے پاس ہو تو ذرا پلا دو. ہاں, تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں یہ ہے. اب آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھائی آپ کو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کہ ہم اس میں پڑھ کے اسے حل نہیں کر سکتے. کون کون حل کر سکتے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کو بھیج ڈالیں گے، جا کو حل کر کون دیں، ذرا صورت تو دیکھیں گے کون حل کرتے دیکھیں گے. جب نہیں کر سکتے ہم حل، تو ہمیں اس میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، جھگڑوں میں نہیں پڑھنا ہے. جب اس کو حل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے تو خام خام اس میں پڑھیں گے. کوئی نیا کام نہیں ہے کہ جو آج چالو ہوا ہے، 70 سال سے چل رہا ہے، 80 سال سے چل رہا ہے، ہمارے اس کرناٹک میں 50 سال سے چل رہا ہے، اس سے زیادہ بن گیا 60 سال سے. تو اتنے سال سے چل رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج سمجھانے کی ضرورت ہے. ہزاروں گشتیں کی ہیں، روزانہ پتا نہیں کتنے تالیوں میں کی ہیں، پتا نہیں کتنے چھلے لگائے، چنچلے لگائے، جو ہمارے ان تین بڑوں نے، مولانا الیاس صاحب، اس صاحب، انعام صاحب نے جو ہمیں کام سکھایا ہے، اس پر ہمیں چلتے رہنے ہیں. بس سیدھی سیدھی سی بات، جھگڑا میں نہیں پڑھنا. یہ ہمارے تین بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے جس طرح ہمیں 50 سال کام سکھایا ہے، 60 سال کام سکھایا ہے، اسی پر چلنا، یہی اس کام کی ترتیب ہے. اس میں ہمیں نہیں پڑھنا، آپس میں نہیں الجھنا، آپس میں نہیں الجھنا، جھگڑنا نہیں، الجھنا نہیں، جھگڑنا نہیں. یہ ابتلا ہے ہمارا، یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے، ہمارے جذبات کی آزمائش ہے کہ ہم بے قابو نہ ہوں، ایک دوسرے سے نہ الجھیں. الجھنا نہیں، جھگڑنا نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی قوم ہدایت پر آنے کے بعد گمراہی کی طرف نہیں جاتی جب تک ان میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا. کوئی قوم، حدیث شریف میں کہ کوئی قوم ہدایت پا جانے کے بعد گمراہی کی طرف نہیں جاتی جب تک ان میں آپس میں جھگڑا نہ ہو. جب ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ گمراہی کی طرف، یہ حدیث تو اتنی ہے کہ کوئی قوم ہدایت پا جانے کے بعد گمراہی کی طرف نہیں جاتی جب تک ان میں آپس میں جھگڑا نہ ہو. اور تشریح میں یہ ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے جھگڑنا نہیں. دیکھو میں اب اس بات پر آیا ہوں کہ آپ کو مجھے کیا کرنا ہے. یہ تو ہمارے بزرگوں نے یہ واضح کیا ہے، دیکھو یہ طریقہ ہے کام کا، یہ نہج ہے کام کا، چلنا ہے بزرگوں کے بتائے ہوئے اس نہج پر شورا کے تابع ہو کر. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں نہیں کیا کرنا بھائی، تمہیں کیا، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جھگڑنے میں نہیں پڑنا. ہمارے تین بڑوں نے جس طرح ہمیں سکھایا ہے، جیسے استاد نے بچے کو، طالب علم کو تختی سکھائی، الف زبر آ، بے زبر با، سے زبر سا، الف با تا، جیسے سکھاتا ہے، سکھایا استاد نے، مخارج سکھائے، ایسے چلنا ہے لکیر کے فقیر بن کر. جو بزرگوں نے بتایا اس کے پیچھے چلنا ہے، جو بزرگوں نے بتایا اس کے پیچھے چلنا ہے. تمہیں بولیں گے یہ فاروق بول رہا ہے اس کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، حضرت عمر نے 6 کی جماعت بنائی تھی، اس 6 کی جماعت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فیصل بنایا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو جب خلیفہ بنایا تو یہ فرمایا کہ عثمان میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا اگر تم یہ عہد کرو کہ میں میرے پچھلے دو جو گزرے ہیں دو میرے پچھلے جو دو گزرے ہیں ان پچھلے دو حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ دو جو گزرے ہیں میں ان کی پیروی کروں گا میں ان کے پیچھے چلوں گا کس سے کہہ رہے ہیں کس سے یہ عہد لے رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا اگر تم یہ عہد کرو کہ جو پچھلے دو بڑے گزرے ہیں حضرت ابو بکر عمر میں ان کی پیروی کروں گا ان کے نقش قدم پر چلوں گا تو ہمارے تبلیغ والوں کے لیے بھائی یہ ہے کہ ہمارے تین بزرگوں نے جو کام سکھایا ہے علی باتا لکیر کے فقیر بن کر اس پر چلیں مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب مولانا اور جھگڑے نہیں آپس میں یہ کام کا یہ طریقہ ہے اور جھگڑنا نہیں کوئی کچھ اور کر رہا ہے تو بھی اس سے ہم جھگڑیں گے لیکن اپنے لیے یہ رابطہ ہے تو ہمیں کسی سے جھگڑنا نہیں انہیں جھگڑا کیا کرنا اگر اس نے اگر وہ ہم سے جھگڑ رہا ہے تو کیا کرنا ہم نہیں جھگڑیں گے لیکن اگر دوسرا ہم سے جھگڑ رہا ہے تو کیا کریں گے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ اگر تم سے روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں پھر بھی وہ نہ سمجھے اور جھگڑا کرتا رہے تو پھر کیا کرو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں روزے دار وہ نہیں سمجھ رہا ہے اپنے کو سمجھا لو کہ میں روزے دار ہوں وہ بھی قابو میں آ رہا ہے اپنے کو قابو میں کر لو دو باتیں کہ خود سے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا کوئی اور جھگڑا ہم سے کرے تو کیا کرنا پھر بھی نہیں کرنا اپنے کو سنبھالنا اپنے آپ کو سنبھالنا جذبات میں نہیں آنا شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ کام جذبات کا نہیں ہے کام مشورے کا ہے جذبات پر لگام لگانا تو ہم نہیں جھگڑیں گے کوئی دوسرا جھگڑے گا ہم سے تو رمضان والی حدیث یاد کرنا کہ اپنے آپ کو سمجھا لو کہ بھائی تجھے نہیں جھگڑنا وہ جھگڑ رہا ہے لیکن میں نہیں جھگڑوں گا تیسری بات کوئی ضدی مقابلے پر ہی آ جائے مثال ہمیں ہماری سائڈ جا رہے ہیں آپ اپنی گاڑی لے کے اپنی سائڈ جا رہے ہو ایک ڈرائیور سامنے سے آ کر تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا اپنی گاڑی تمہاری گاڑی کے سامنے لگا دی تمہیں تمہاری سائڈ جا رہی ہے لیکن آپ اپنی سائڈ جا رہے ہو لیکن اس نے لا کے گاڑی آپ کا سامنے لگا دی اب کیا کرنا ایسا ہوتا نہیں یہ بنگلور میں ہی ہوتا ہے ارے بھائی ایسا بنگلور میں ہوتا ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا آپ اپنی سائڈ جا رہے ہو لیکن وہ ڈرائیور آپ کے سامنے آ کے آپ کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کھڑا کر دیتا ہے منہ کو منہ لگا دیتا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ بائنٹ ٹو بائنٹ فیس ٹو فیس اب کیا کرنا آگے بڑھے کیا ہوتا ہے آگے بڑھے تو کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ تو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ تمہارا نقصان ہوتا ہے دونوں کا ہوتا ہے اگر میں آگے بڑھوں گا اگر سے کہ میں سائڈ پر ہوں میری اس نے غلطی کے سامنے آ کے میرے گاڑی لگا دی اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں میری سائڈ ہے تو الگ ہے اور میں اگر آگے بڑھوں گا تو کیا ہوگا ایکسیڈنٹ اور نقصان کس کا ہوگا ہو سکتا ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے ہو سکتا ہے یہ میرا ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ اسی کا زیادہ ہو. تو اس لیے سائڈ دے ڈالنا کیا کرنا ذرا بولو سائڈ دے دو. اچھا بھائی جا بھائی تو جا بھائی میں بعد میں جاتا ہوں تو جا بھائی تو میں بعد میں جاتا ہوں سائڈ دے دو. تو ہم نے سائڈ دے دی. یہ جتنے بزرگ آئے بہت سے لوگوں پوچھتے نظام الدین کئی کچھ چھوڑے تھے نا چھوڑنا نہیں تھا جی نو